Mootiin nama hin shaaramaa kan shaarame kan shuumama. Mootiin idmee hin shaaramne rabbis mootiin alama. Yoomuu tamteeti mootummaan eenyu dhufee siin falama. Yoomuu tamteeti mootummaan teeti aangoon biyya lama. Yoomuu tamteeti mootummaan sima haqaan gabbaraman. Yoomuu tamteeti mootummaan hin gabbarruu ilma nama. Yoomuu tamteeti mootummaan. Bismillaahi maqaa keetiin jalqabadha dubbii kiyya. Na gargaariya ilaahii mootii hin qabne hiriya. Ikhlaasaan na taasisi hundumaa hojii kiyyaa fagoonu yaaddi qalbii nati nu guutiniya. Adliidhaan nu moosisi nu godhii abbaa biyya. Nu moosisi Oromiyaa nu badhaasi bilisumma. Yoomuu tamteeti mootummaan. Si farsina ya ilahi muti nakasi wallahi imana haka ilahi kuma kenya nukai nkayo heddu nakamnati galma nugahi namanu digu demu ilahi nurradai jiddu umata kenya ku aftukuma kai namni san digu milkahi nhadi gamu bodafuma yomu dante dimotuman. Sima gabbarra yaa rabbi hin gabbarruu ilma nama. Kana jalaa nu baafachuuf nuuf ergiteerta ergama. Dhuga dubbata nama ammas dhuga oonfamaa. Nagaaf rahmanni irratti yaa jiraatu yoomuma. Kaayoo saanii galman gahuudha hawwiin keenya kanuma. Haa ol taatu haqummaan haa eegamu mirgi nama. Yoomuu tamteeti mootummaan. Yakka malee maafidhama. Yoomuu tamteeti mootummaan. Qabeenyi saama saamama. Yoomuu tamteeti mootummaan. Lammiin biyya kanaaf falma. Yoomuu tamteeti mootummaan. Kanarrammaaf ajjeefama. Yoomuu tamteeti mootummaan. Dhalli namaa hundinuu bilisaan haa jiraatu. Kanaaf falma rabbii haqummaan ulaa taatuuf. Boolla jawwee haaseenuu naftanyaan nama nyaatu. Warri keessaan bineensa gubbaan nama fakkaatu. Kamirga qabdan jedhee subee ummata nyaatu. Biyyatiin nagadhiifte yeroo nurra habaatu. Yakkamaan hunduu qixaa dhabbii argatu. Kana gaafiin ummanni ifaan ifa gaafatu. Ka woggaa meeqa tamaa lubbuun nama dhumatuuf. Hayyuun bahee falmatu mirgoota dimokiraasumma. Yoomuu tamteeti mootummaan. Amantiinis wal qooduu taree jira zamanni. Waan fedhe haa hordofu ilaalcha qabuun namni. Dhugaan innu ifaadha haa badhee jira dukkanni. Dhala ilma namaarraa haa fuudhamu lugaamni. Yakka malee hidhamuun saamamu hundu guugamni. Ka ummanni iyyaru falkan guyyaa quuqamni. Qabeenya isaa irraa maabuqqa'a ummanni. Lubbuun namaa walqixaa kabaja'a qaba namni. Humnan nama roorrisu eessa jira hayyamni. Kanan dhorga keeyyanni nurraa dhaabaa shororkumma. Yoomuu tamteeti mootummaan. Biyya waliin buusanii tirfii jidduu baafatu. Qaroomee jirummanni akka nurraa dhaabatu. Lubbuu ummata dhumeef addunyaan haa gaafatu. Ummata bara dheeraa nagaa waliin jiraatu. Walii kennee intala walitti heerumsiifatu. Amantii tokko qaba ka waliin geggeeffatu. Nabiyyi Allaahi Muhammad hunduu ka itti hidhatu. Nagaaf rahmanni rabbi isaanii irraa jiraatu. Fala addunyaa tanaa gaafa biyyi dhamaatu. Gaafa ummanni irree wal cunqursaa jiraatu. Rabbiin ummataaf ergi haqqiin akka ol taatuuf. Isaan hordofaa har'a wal miidhuun nurran taatu. Nu ummanni muslimaa ka gar tokko salaatu. Waraana walit deemna ajjeefne wal dibatuuf. Waliin nu buusee diinni bu'aa jidduu baafatuuf. Angoodhaan dheereffatuuf jarri silaafuu beekama. Yoomuu tamteeti mootummaan. Kun uuma jiruu beekaa durirraa haga amma. Naftanyaa waliin dhahu dhummata agama lama. Angoo fi dheereffachuuf siyaasaa fayyadama. Gaafa ummanni Oromoo falmatu Oromummaa. Famantiin nu qoqqoodan akkan kaane tokkumman. Jidduu keenyattu manii malaan garaagarumma. akanuti falmanne mirga abbabi yumma akanu jarra dira bannete nu gabrumma mata wuli nu da nu targane dofumma tofta jara kuyomuma barate hira dalunamma yomutante timutumma kana falma jirarorron kana lala ahaw ingero badiha kafal maruf soda dabe gawe ferro numa nu gabrom sete durani yu bardero onke nan ke na dafsani nu tasisani zero amma buuda nu galelamo sobam nu diro tatokumati yero namma gadam bilisumma yomutante timotumma nurra kasi gadantumma yomutante timotumma nurrati lalin gabrumma yomutante timotumma biyatena ratabumma yomutante timotumma antena gwadi olantumma yomutante timotumma indagannu asgenulle garu anke sadabrine qafso nurge fatantun ihe bara laftu timargine kenya silalaftu danutifa malargine sira irada banne hakake enya falmine meshawrana mal siyasa dan jafsine bua isile argine worin argime qatama yomutante timotuma kanaf garan wadama yomutante timotuma me kadamne hayunama yomutante timotuma himba fanari ganguma yomutante timotuma Mbaka bua saninuma Yomutante timutuman Mika kanu jecha du'e Dina jawe afambu'e Mika du'e biye tahe Kambakate biya bae Kajiru imaular gaga fayro Sagahe kanjirre santu'e Duna dama anutitae Dalu taabili summa debote manabahe Usonu gimbiye tahe Kungadake na yomuma Yomutante timutuman Lafe ummata kenya kanu jecha jachabe Gabruma jalata u kenya ofsu udadabe Dina afo dabate osu argu ufgabe Akana ninsehina dini kani ninjabe Arsame gagudame dura nirra jalgabe Dini taranu dabre mililikirra gabe Kanfite kanazdabe manni hida kullinuma Yomutante timutuman Me kan zamana durani so tumambira genya amma firo nunga hubala ma alla fa kenya gabaf sine dubanda asina baradi henya sirna didda gabruma gabso abuti kenya wa koni rajal kamela laga adifa genya jara gabruma didumbe yafta he fa kenya wa goje chungu ta kenya gabso sene ijoluman yomutante timotuman Muhammad gada qallo tujira wa gondurale baye namati tola oso achine galle sina Muhammad gada gabasine yolale barahe ta edira yolal tankita balle man guddo ta gafanne qufu damna ankanalle guddo ta hamba jara heddu qamna haralle fakenya fkesa yolale akasa wa qudima yomutande timotuman Tumurarrandu badame sena nama kana Isa kofa yumeti sena gotu taranna Amma aftarti bande mina tumurarra anfanna Jalkaba sena abba gafsoti tarka anfanna Sena Muhammad gada jara hunda hangafana Waqumba kabu fatim amma gada hidamnan Mana hida ke saddu mirgalami sati falma Yomutante timutuman Muhammad gada qallu godinni isabale ganda jibril dalate ana agurada mole wa qon ilman birutati umridan dur samale wa gogotule dura isakaso egale wanti qafsoti kasedi badina atisalle dinni oromo jafsuf gamto me wali gale wirarani badda bale qabatan gobban humnuman yomutande timutuman oho jarri gabiyati malan jafse qabate erga wayu gadafa ajse galafate gotot ke safite biyati anjifate gubba gattaye bulchulu kayra kayate biya gabrom se nya chuftufta ittibavate awra jango bajde manne chitijarate dagaya walafsate hujinjara ajabuma yomu tande devotuma dinni biya gabrom se elga humna ngabate dagaya sir najari biya bulchuf bafate sira gabratti bulchan kulli lafakayate akabulu umanni isan kufafanshate akachiti samudu dai mafdada akabate usu faddatin venedu dai satin bate nutike sajidani yonni farda yabate milan fide hadu fudu dai saati badate sirna kana bulchuda habiyya durada bate ma magada falmate kafsoti sene achuman yom tande divotuman lafa kilometira meka tama fagatu milande me hadu fe adu idati batun jedani murtisani wangara namanyatu kana namna kana mana marati rawatu kana tu mana basirti kafzu filatun falmanne edumu wajjete gara muratun kana afka e falmatu ma magadan jalkabuma yomu tante timotuman etin tolle gadantuman yomu tante timotuman bate jirachun gabruma yomu tante timotuman falmachu afka e amma yomu tante timotuman kafso tisene achuman yomu tante timotuman Muhammad gada qallu erga qabso jalqabe kaanke qabso qabsise guta wali ittigabe ibidiyachi kae bakka hundarakabe malka amana flu golote dayurakabe angetu dabidir dalumanna adakabe biya qabso mbe kamtu duranirra jalqabe dinni qabso dadabe haga harra imatuma yomu tande timotuman biya be kamtu gotuman yomu tande timotuman an wa qogutulle achuma yomutande timotuman hambangota megatama yomutande timotuman arrasgamna heddunama yomutande timotuman Muhammad gada qallu len jadina adamsa dagala galenya ta ajje fate gadamsa dokate dina lule ufate goga qiransa baye garana banya ta yo ilalan sinansa ibof gachana lule ittare rasasan akata lularatis baye qabasiyasa jide sinansa kasa ta ejira barrefaman yomutante timotuman kahara dagayartan sina to tabale hunde qabso oromo hundinu sarradale senan sawa dukate fangaru he wallale kana fagadu bisaisini ibsu yale abba korra dagahe senasa adurirale kitabarra dubisehu badde sanu jale senago to tabale nabarsi hisane dunama yomu tande timotuman oho Erga Muhammad gadan biya qafsotti kaase boda ila sillasin siyasa ittibase waranatti bayise marse fite hobbase guto tayero sana heddu hida dachase ka waranatti nake lubbu fite manjase garu Muhammad gada rabbu majalabase ergas gale malabase amma sintenne achuman yomu tande timotuman Muhammad gada qallu osoni damin durse darga go ke sawa go nu fi wa amate gurse namne nabakabu si jede timedoise amanati damate qabso isa dabarse qawelle isa kenete tuve ebise kube harka bafate kenne famaslamese wa e qabso urumo itida mejabese acci boda naftanya an isagarai dagese wogga turbatte murtese sababa kase shiftuma yomu tante timotuma Oso inni dajiru waqo qafso tisene amana isa gesu falkani ibuyantene dira wani tikenna anta satti lafankene wa heddu tujabese akkan ofdu banjene mamma gadani damunisa afgutanno kenne duudu ejiranna akkofdu banjene akka inni soba medina farkan kennine finjilli wogga turba fetti fufe finine kunnaftanya bobese garajara cinine lulli addaan hin cinne waggaa torba fagaduma yoomuu tanteeti mootummaan waaqu qabsootti seene lolli cimuu agarte maamma gadaatu labse jette achiin qabatte duraanuu qabde hiite harka fuyeetti galfatte qorsa jeesu waraanuu malaan sobde gaafatte hin waraanna dhuje deedide shakkee falmate nyaatatti illee naqanii jennaan dide beekkate achiin giddiidhaan qabde harkaa luka sakaalte nurkaa bayaara jette qabde eesummi waraante gaafa woggaa saddeetaffaa lubbuusaa galaafatte achiin gadoo bayatte waaqoon kun aarse tasuma yoomuu tanteeti mootummaan maamma gadaan xumura ergachitti ajjeefame gobba naannoo masjida duraanii itti alame sirni qabsoo maamma gadaa erga kanaan xumurame ergasii itti uufe lolli waaqoon durfame waaqolleen galmaan gayuuf dhamsa'ii itti dhaamame namni muraasa ta'an waaqotti dabalame lolli cimaan galame kana galme seenaatima yoomuu tanteeti mootummaan warri jalqaba qabsoof waaqotti dabalame nama jahaala koosa yoo maqaa isaan hime ka akka kadiir waarii oo ka akka muusaa dooyya'a ka akka huseen abdurrahmaan ka akka huseen waaqoo dhaddee haaji aadam jilootii rooba hindu koofaa ture jaraan qabsoon bu'uure seenaan jaraa ajabuma yoomuu tanteeti mootummaan jazaan jaraa jannatuma yoomuu tanteeti mootummaan akkasii kaaree gootummaan yoomuu tanteeti mootummaan osoo jiraatte harruma yoomuu tanteeti mootummaan nu agarte bilisumma yoomuu tanteeti mootummaan. Sina jeneraal waaqoo asii haa jalqabuuti waaqoo jechuun dhaloonni ilma guutuu osooti gama seenaa isaati hinka afrikaa guutuuti tokko nama ifaa jee uummata irraa qabuuti seenaan isaa gootummaa gama biyyaa haaf loluutiin goota uumaan sodaanne garuun sodaanne duuti hafaan mootii aalamaati kulliin halqeetuuni dhuma yoomuu tanteeti mootummaan. Seenaan jeneraal waaqoo gurra namuun daajiisa rabbi guddaan mul'ise akka biiftuu bariisa gootota wajjin lolee ijoollee akka kenniisa ta'iddi teerra dhumtu akka kenniisa jiisa kanneesni yeroo jiisaani hamma haata lullisa ilmaan yaasee dammeessu qabsu hamaa taasisa kanaaf gaafa san jarri maqaa biyyaa waamsisaan diina biyya dhuunfate biyya ofii irraa buqqisan qaanqee qabsoo oromoo addunyaarra mul'isan dhiigaan biyyarraa ibsaan dukkana rooba gabrumma yoomuu tanteeti mootummaan. Jarri dhiiga danfisee qabsoo tana dhuungahee ibidda nurraa dhaamse ofii ammoo boba'e warri jalqaba qabsoo tanaa fidatee ba'e ji'a tokko imalee miilaan sumaalee gahee diina nurraa fonqolchuuf qawwee fuudhee dacha'e meeqatu karadhume qalla ballaatti ta'e wayita gooroo duydaa gahee kanneen buudhaan kan beeluman yoomuu tanteeti mootummaan. Deemsa guyyaa sadii waliin argan bishaaniin san wajjin deemsi lafo aduu gubaa sanaani siinqii manaa bahanii kara jalaa dhumnaani keessaan garaa bobeessa gubbaan aduun gumnaani kan beelaa dheebuun dhume ka hafee lubboodhaani qawwee fuudhee sumaalee naftanyaan loluudhaani bosonatti galuudhaani godhan qabsoo bilisumma yoomuu tanteeti mootummaan. Akkasittuu gubatte qawwee fuutee dachaate jennaan qabsoon oromoo woy waaqoon qofaan kaate leenci aadee gabbaanaan ilmaan duukaa gayyaate biyyaa fi biyyoon jalaa dirree waraanaa taate dhiirti bosona galte qabeenya keessaa baate naftanyaan itti dhaqee jalaan loluu sodaate xayyaaraan gubbaan dhaamee shan irraa fagaate qotatee boolla galee waggaa torbaaf jiraate garaa jalaan jaarsummaa wogaa itti wayiwaate malaan sobee araarfate kana galme seenaatuma yoomuu tanteeti mootummaan. Araarri diinaa balaa guddaa uf keessaa qaba nama raffisee ka'e ibidda amana qaba jarri kaayoon isaanii nu taasisuu dadhaba gabroomsanii nu bulchuu kaayoon isaa nuuf qabaa narraa miti kaleessa duraan irraa jalqaban kanarraa maraatanii omilleeraa hanqaban abboonni keenya kalee kana ofsuu dadhaban ta'anii boonni garuu qabsoo qawwee jalqaban haga yoom gabroomanii diina jala harka qaban jennaan qabsoo jalqaban kunoo as geetti ka'amma yoom utamteetii mootummaan. Qabsoo gaafa san jarri bosona keessaa kaafte dubbatarti hayyoonni addunyaa irratti ol baafte ijoolleen kalee roorroon biyya irraa godaante miidiyaatti banatte biyya ofii ol kaafte dhibdee garaagarummaa tokkummaa dhaan wallaante summii kalee aduwwiin sammuu keenya waraante tokkummaa jidduu keenya siyaasaan gargar baafte nama biyyaaf dubbatu hiite kan biyyaa baafte wallaalaa homaan beeyne walirra dhamaafte waggaa meeqaaf gabroonfatte sobdee mataa waliin tuma yoom utamteeti mootummaan irra geette carraadhuma yoom utamteeti mootummaan jajjabaadhaa bakka hunduma yoom utamteeti mootummaan ilma namaa dullaan tuma yoom utamteeti mootummaan bulchuun dandeettu yoomuma yoom utamteeti mootummaan. Qabsoo ijoollee teennata ijoollee harannaa ijoollee gaafa dhoombir waa lakkoofne dhaqqabna keessuma keessaatu hin eeme irraan tarkaanfanna kadir waaqoo shaaqeetiin dursinee wal baranna biyya gootaan beekamtuu bulluqirraa jalqabna seenaa jaraa ol fuune addunyaarra lallamna dhalootatti leenjifannaa baatee kan teenne gabrumma yoomuu dandeetti mootummaan. Bilaashaa miti wahiif seenaa jaraa dubbanna qabsoo isaanii kana fakkii eenyarraa laallanna akka jaraa leenca taane du'u rabbiin kadhanna jeedala ta'u irraa rabbitti maganfanna haga yoom waan keenyarra asii ifachi baqanna kallattii jiru hundaan haqa keenya falmanna rabbiin irraa tumsa qabna hin taa'ina zullumama yoomuu dandeetti mootummaan waan keessaniif dhalloolama yoomuu dandeetti mootummaan giddiin qawwee roorrifama yoomuu dandeetti mootummaan nutti dhiisu rabbiin wooma yoomuu dandeetti mootummaan ol ka'aa geette yerooma yoomuu dandeetti mootummaan. Kanaaf gootota keenna seenaa jaraa dubbanna bulluqii tiyya kunoo kadiin waaqoo faqamna leenca dhaadata loluu seenaasaa waa daganna roorroon naftanyaa dhuftee biyya irraa fudhannaa bulluqii jedhantu tana kadiirii jedhantu ana siinqii seenee guttana jedhee diina darbannaan maqaa biyyaa galmeessinaa dhaloonni kaase ka'amma yoomuu tamteetti mootummaan. Kakka biddii mootin dhookam dubbadhe kamniisa ka akka xaahirkaan cuukuma atamaana ijiisa hoggantoota waraanaa goota lolee lolchiisa seenatu isaan kaase ummataan adda baase gaafa diinni roorrise biyyateen nadhamaase yaa rabbi sirna dhiittaa naftanyaa bara hayla sillaase rabbiin isaan gargaare jaratu nurraa kaase dhiiga fi dhangalaase lubbuu fi hobbaase gabrummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaanitti guddifna jedhe jeneraal waaqoo dhagayaa oromoo humni guddaan diinatti nufirraa fonqolchinu qawwee osoo hin taane tokkummaa qabaachuudha jedhe koloneel Aadam jedhu saamanii duroomuu irra hiyyoo matanii jiraachuu wayya jedhe koloneel Aadam jedhu bilisummaan ilmoo miti kasiree irra ciisanii namatti dhuftu jedhe koloneel Aadam jedhu fakkaatanii buluu mannaa fagaatanii buluu wayya jedhe shiiba kiriisa baloo tiyya akka godhunatu beekaana jalan deemina jedha yoo lolaa bahu akka aliinii waariyo duuti luynaa kumata gootaa takkattima jedha haaji Aadam saaddo wallaahi ani oromoodha oromoo jenne baane sumaalee jenne hin gallu jedhe haaji Abdullaahi ganamoo gabrummaa irra duuti bilisummaadha jedhe elemoo qilto lubbuutu bada malee dhugaaf seenaan hin badu jedhe taa'a dasaa biroo Namni bilisummaan qabne sareedha keessattuu saree rooba jedhe jaarraa baagala. Nama biyya teenna irratti anatu isinii beeka anatu isin bulchanuun jedhu hin barbaannu jedhe nanii gammada. Yaa goota eessa jirta ka akka galatuu dheekkama ajjeefnullee jannata duunullee jannatuma jedhe hasawaa koodiima. Sagaltamii sagal yaadadhu qabsoo barandaa adeema. Wal beekuu irra walii beekuu wayya jedhe haaji Huseen Sura. Biyya abbaa keennaa irratti akkanatti reebamne jiraachuu manna du'uu wayya jedhe koloneel Alamuu Qixxeessaa. Qabsoo dhiisaa jennaan diinatu nu dhiisaa dhiifna jedhe haaji Ismaa'iil Abbaa Washaa. Bilisa ta'ee dhaladhe bilisa ta'ee jiraachuu dadhabus bilisummaa kiyyaaf qabsaahuu irraa kan na dhorku hin jiru jedhe dinqoo Dayyaasaa. Dhagahi maqaa goota ka beekus Gayyaasaa. Dhiigni kiyya mirga ummata oromootiif kadhan gala'u waan ta'eef dhiiga gatii malee jigee miti jedhe maamoo Zamir. Nuti oromoo dhaka lolluufis ummata oromooti malee biyya isiniif kennuufi miti jedhe Muhammad Zaakir. Sodaanneelleen galle qawweellee dhabneen galle isin oromoota haftan dabalachuu galle jedhe Aliyyee Dirree. Jeedala ta'ee waggaa dhibbaaf jiraachuu irra leenca ta'ee guyyaa tokkoof aadee du'uu na wayya jedhe jeneraal Huseen Bune. Osoo lubbuun jirru gabroomnee jiraachuu irra dhufajjee sanii du'uu wayya jedhe haaji Saqdaadii Tarree. Bulluqii jedhamtu tana kadiirii jedhamtu ana siinqiisii eeguttana jedhe koloneel Kadir Waaqoo Shaaqee. Leenca gaafa hurufaa diina lafaa haxaa hidhaga ittisii dhufaa akka saajin bokkiyyee diina nyaachise biyyee. Mootiin nama hin shaarama kan shaarame kan shuumama. Mootiin idmee hin shaaramne rabbi si mootiin alama. Yommuu tanteeti mootummaan teeti aangoon biyya lama. Yommuu tanteeti mootummaan eenyu dhufee siin falama. Yommuu tanteeti mootummaan sima haqaan gabbaraman. Yommuu tanteeti mootummaan hin gabbarru ilma nama. Yommuu tanteeti mootummaan seenaa gootota kaafne hayyoota tarkaanfanna. Hayyoota keessa haaji Adamsa Addoofa qabna. Ijoollummaarraa kaaseeme seenaa isaa dubbanna. Seenaan dhiiraa galaana hundamne waan qabna. Haguma dandeenyerraa keessa keessa dubbanna. Dhalootaaf dabarsine nullee warraa baranna. Hundeemarraa jalqabna seenaa isaanii ijoollumma. Yommuu tanteetii mootummaan farda fardamaa bayu leenjiman rabbee kanii deeroon bayuma baddii hin qabdu waan eeganiif haaji Aadam xiqqeenna haa mul'isa waan deemaniif. Umri ijoollummaatiin maanguddoo makamanii waa irraa barachuudhaaf hayyoota haa dhiyaatani. Yaa biyyaa keessatti sirmaachuu jaallatani. Yeroo maanguddoonni kaaya biyyaa kaffalanii haaji Aadam xiqqeennaan isaa wajjin hirmaatani. Hin geenne daa'ima jechuun harka didaa turani. Boodarra maanguddoonni yaada isaa hubatanii ilma saaddoo kana kaaya sirraa fuudhaa jedhani. Yaada isaa dhaggeeffachuuf irra walii galani. Seenaa kanaa qabanii haaji Aadam ijoollumman yommuu tanteetti mootummaan. Ilma fuudhee manan bahin seera Oromoo keessatti murtiin gunne jedhaniin hin dubbatu yaa'atti. Yeroo waa kaffalanii sin hirmaatu kaayatti. Haaji Aadam kana diddaa fuudhee ijoollummatti maanguddoo wajjin taa'ee hirmaachuuf marii irratti. Bilisaan yaada bahuuf rakkina biyya irratti. Fuudhee ijoollummatti biyyaaf jecha daa'imummaan yommuu tanteetti mootummaan. Akkasumaan guddatee ganna gaheessaa gahuun hujii biyyaa jalqabee biyyarraa bakka bu'uun gootummaa jennaan silaa ibiddumaa boba'u. Dubbi karaa rallatu hayyuu hulluuqee bahuu gaafa hayla sillaa sirraniitii fi ilmiduu. Baalee gadaba taasiyaa dhaqee achi wal ga'uun. Hayla sillaa seebbisuuf namni tokko ol ka'uun jedheen duute amma booda mana kee ittiin deebi'u. Baalee gadaba hundi keenya xoosaa kan kee haa ta'u. جنان ايلا سلاسن قمتي يودقه هاجي آدم دلني اتاليه لفاقون جدي ونتي جدي متاك الرتاتو مال ونبالي قدب توسا ايلا سلاسي تهوف جدي دلني قوني يرو دبي دقه لغا دركو ارقمه في روك النون انتهو دي بسوداف قباه لبوك باس ربما يوم تنتيتي موتمان اتشتي جنان سلامي مال جليسي تما قافت على ياتشتي اترقى امبري فمن اني قبيها قيسوف والدامة شاتو لما قوتو تبالي ترقيت على يانتاتو كما اكا نجتي كنو دقهمي ستما توكفا ورها إلى سلاس نتدول شساجر كيسا إرى شالان إجولة تينا إجولة واللقا إجولة جمع في كنن براتي إجولة تينا ورانا دينا ولين كنتدول أجران نراقبا لما فا إسي ولين تاني إجولة تينا تولالا ورانا دينا تاتي نتدول أجر تسرسو ندن دنيا صدفا شراك أبدان اتفايا دماتي كفصو تينا تنا الدنيا تأكنو بيكم تنوفتا سسا أفرفا ijoollee baratte tawaanu gargaartu nuuf erga nuti gara keenyaan gargaarsa rabbiitiin qabsoo eegallee baaleerraa haga hararii fi biyya arsii diida'aatti ni babal'ifna shanaffaa waan hundarratti akka waliin mari'annu namoota keessan nutti erga jahaffaa olola dharaa habashoonni nurratti ooftu abbaa biyyummaa keenya waakkattee shifta sumaaleetiin hun jette kijibadahu ummata oromoo hundatti nuuf hima nuti amantiin teenna islaama taatu sabni keenya oromoo tahuu keenya hubadha nuti kan lolaa jirruuf biyya teenna oromiyaa bilisoomsuuf akka ta'e ummata keenya hundatti nuuf hima jetti xalayaan kunu dhagahimee dinqimaa waan arranu keessarru jarri gaafas nuttima haaji aadam qabati eegessuudhaaf ka'e amma samboota maal sittimaa ka gaafasii ajabuma yoomutan teeti mootumaan haaji aadam xalayaa qabee finfinnee gahee taaddasaa birruu irratti bilbiluuf gadi dha'e taaddasaani dhameeraa guyyoota lama ga'e nafta jajjalaa kaasee bilbilaa tasa tahee haaji aadam taaddasaasee itti haasa'e babbaisee itti hime maraawaa manaa ba'eef iccitii haaji aadam wayta oduu dhagahee dafee amma namichi makiinaa an bira ga'e haaji aadamin fuudhee mana hidhaatiin ga'e poolisoota bira kaahee eegaa jedhee deeme amma yoomuu tanteeti mootummaan haaji aadam beekatee mala baasee as keessa jedheen poolisootaanii mana fincaanii nageessa wayta dhaqee ol seenee mana fincaanii keessa guuti kallattii hundaan sinaa sinaa galmeessa xalayaa ol baafatee kaayatee afaan keessa nyaatee liqimsu seeni alanfatee bulleessa waan durbahee garaa keessa nyaatee gaddee fatechuuman yoomuu tanteeti mootummaan namtichi wayta dhufe jara dallanee xixe maal gootan jedheen jaarsa isa siin harkaalite jennaan mana fincaanii deeme jetteetti himte sakattaatanii jennaani sakattaane jettee narrabsee deemaa qabaa jennaan qabuudhaa dhayte yeroo dhuftu xalayaa nyaachuu isa agarte hunda nyaateen fixanne takkattiin harkattafte jara ofirraa dhorgaa tanas nyaatee fixate jara qabuudhaaf dhufte walqabnaan injifate ajaja waraanicha erga argee hubate fiigee dhufe utaale haajii morma qabate haajiin isa solfuudhe qabee lafaan rukute ergasitti baay'atte nama hedduu marsite wayta kana shogguutiif toridaan lafa boote ta duraan haaji aadam dhoyse deemuun hidhate jarri yoo kana argo silaa baay'ee rifate kanarrayyoom dhaabbate jechasii naa dubbate wanti garaa nu baate garatti nu deebite jedhee itti dhaadate waan fiddamme fidaa amma yoomuu tanteeti mootummaan akkana tahuu qaba dhaloonni har'aa marru iccitii irratti du'u haaji irraa barru kana waliin dhaabanne ammaaf bira haa tarru guutota hedduu qabna hunda himneen xumurru ammaaf kaanee imallee saweena aggadaa tarru jeneraalu seenbuleetiin dhedheeme wal haa barru silaa ijaani dhagarru seena jiraa barreeffaman yoomuu tanteeti mootummaan ifaajee guddaa qabaa barummanni saweena durirraa hagarratti galmeessaa jiran seena waan isaan hojjataa rahaan har'allee waliin beeyna اهدو بندي بإلى نججبا دا جنان اسنين بونا جر در قفصو الرقينا اسن جنا دبنا وان قمنون هم نكينا تكو تاني قل ما قينا قفصو تنا هقلوما يوم تنتي تموت من والرجال قبقان كي قفصو تنا قفصيسي قويسو مالي فورين دي نجل بفتشيسي بياف قفصاهم تكا يومي ساني فتشيسي argatu jate labu bela bule gachise ekabenya mati rorof ke sahaba he gaddise akasin gafso tana durat tarkam fachise birade menutidise oso adulenchi kuma yomu tande te motuman wal jala adalenchi osagale dagahu wa kogutu wal kana naftanya nuradahuf general sembune sawena ragafsaun حاجي سقداني تري رايتو إراكاون والغرغارتي والفوتي بآها غنقاو سينا أمتك أنا هنده من دندو كيسا كيسا مقادا يوفا براتو دلو نما يوم تنتيتي موتما جنرال سيمبوني دلو تمان غنما نما بيا فبدتا هايو غمي سنما كان لالي نفتن يهان كنه بالباتما وجيتي سيني جنة لالي أرقي قبرما بيا إرات جاتشو غران دادا بياما أمة قبر سيسو نفتنيا داداف دايما يادو قبي قفصو فما ديدو فرقو تقبرما يوم تنتيتي موتما دينا قبرو كان آري غران قبتي أمة نئسا ديركين دايما أفدادا قبتي بيو مسا إراتي نفتنيا في جلبي فاتي جنرال حسين بني لولودا مرتفته بالباتو تهندا وامتي مرياته جنيرتي والجنا يادا فيت ساته جد مال مال ديرو سمني كينيا دوماته ديني اوسونو تنو بيانو رافودته كينا جرافان شتها المان جرابرته أكناني تفونان بيينو هركاباتي هاللوكا جنان جري أموهون سوداتي جيتي حسين بني كماراتو متفكاتي أكامين نمتو كوشي دولا دورا داباتي هاللو جدا جري جري أجائف ساتي إني برا ألقائي سلام داتي راماتي جرا أشتي دي سيدي مبرا تفاتي غالي والي تقابي سنغو تغرغراتي سنغا سغل غرغري كوي ساتي بيتاتي لما أبولي ينفتك أفيه داتي جرى اللي تأكسا قوت وجئين دلاتي نفتنيا في تسيني مشيقي تقبتي أجيسي أقرسيسي وان بيجي درسو داتي بيجي لولو إيقالي ساتينا رابتي أجيبو دوراني بكون دابا بلاتي لولي توجباتي لمن بياساتي فالما يوم تنتيتي موتمان غرا قفصو تسيني بودا بيجي بايانان كوينا فتييتي ميشا اللولا دبامنان جنرال سيمبوني زياد بريتي لنان نو قفصا وطوروبوتي جدي تيبسان ميشا ورانان كمنو نغرغاران جنان اسين غرغار جداني يولول تمقاكينان وروبو ما ديفتاني سومالي ابو جنان دوران جري اكاسي ميشا ورانا كنان درسان هما فراتهان اكومتهان نمنان بودر حسين بوني جيتشا كانان فلمان نوتي أورومو فلول لزياد بريتي همان موتي تشفورة چودي دي مرمسيني اچومان زياد بريتي والفلمان اچيس داكي بي أورما يوم تنتيتي موتمان بودر موتي وجي فلميتي ففاني وري غرغار ساف حسين بوني وجي نوفاني ما موتي جرف سيتا همراتي جدانين نوتو اتهجمي وإسان نتجمني نوتي كايو دهباني وانباني فرغناني ماليف نوفيتش سيفتجدني غرفناني لقاي وانجدني راجيساني بودا أما يوم تنتيتي موتمان جدالة تاي عمري ديري فاتشو دامنا لينجا تايتي نادي قوياتو كوف جيرانا ناويا جدانيني جيتش سينا دوبانا إجنو جمساتني إرادي بأودنا هلكن ساعتي صديكي سيترغني ورانا لفجلت تراني من هدادوكنا قفصو جيتشونا كان قفصا هالينا كانوما يوم تنتيتي موتما بوداتي باسني امال لقافتني هريوني كيكانا تولجد انجدنين اتي سيو تولجد هيسي بدافنا جدنين منافي كنكولاتا من دا عمري قوتوتين وان برباد سيتا نجدني بال منيف جربي يفرجه بودا كراكناني هن صوبة من إساني فالمي جبه سنجمان يوموتن ديت موتمان جنرال حسين بني جنو جبه فته جدين من نرمو قصورة أفنو إرغته بيها غرغران نوفنو إرغن نيركته أكاسي خاريرتي أوكا يومان آباته إراتي دوه دايو أنفد اللي إتاته إراتي بأنجرو جري أرغيه باته غرا إرى مراته زياد بره اللي نتشمان يوموتن ديت موتمان موتين ما هنشارم كان شارم كان شومما موتين ادمي هنشارم ربي زي موتين ألما يوموتن ديت موتمان اوه بودر رزياد بر مرتي كنيا چومان اجيف نولي نولي سنبرو بافتنگوما قدني سوقا منجده مرتي دوما جنرال حسين بني قدني سني اچوما ويتا قدني سوامي زياد بر نفوما بداسا كنيا فرشي جراكوما صدوما قفصون ديلا قفصوما قرري مروسا مرقوما يوم تنتيت موتوما كوفي لفتي لفنا من ربي تركاته كالاتي كنان اللي اني بوء أرغته ملقى أرغت اللي بقتو تافرته وردو رسا وجين سمالتي بقته قالان بيتاتي جاتي يرودا عند برفته أكاسي كاهو بردنا من بي أفجراته ملقى سان اسمي ومبواساتي فولفته كيسة تفلالي قنتو بيتي قرقراته ديقى المال رموه بلسوما فكفلته اتي كرتي غرام ملغا جرجيرتي سي سي فوفتي لالا بمنا هاني جارتي ور ملح ملتم من ديغا ومتانياتي متاكي تفجيراتي لمن بيا دينان دوما يومو تنتيتي وتمان جنرال حسين بني اكسو جاتي دبري كفصو رومو كيسا سيدا اقودا كبر هندهم نينا كمنو هدو الرومان تر يرون كمنو تكانا بيرا كوني جرجر اما فسيدا بنم قد ما انصبر اساني تانسي اما سحاجي ساقدا دي تر سينا ساني والبر تيكو ارهالا لأما يومو تنتيتي وتمان حاجي ساقدا دي تر قوتا هيو قميسا بيكم سقودا كبا قوتو ترمو كيسا سرنا بيتا نفتنها هيلا سلا سكيسا كفسو تسين انس كفسا وتكاليسا سنا ساوان بيكو رواتيكو سيفو ديسا هندهم نندك امنو سلافون فقيسا يرون كمنون دانجيسا كيسو مكيسا لالما يومو تنتيتي موتمان حاجي ساقدا دي تر درقا قمّا دانكا برنو تمنت اسلاما هراري اتقرا وانت قفزو تسنو حساب سببتا آدا ففان رمو نفتن يادا منشا جنان هايون رمو اياتي ولبا ارهت مريا شوفي في النير والقا والدا مجاتو لما قافا سنرقا نمو ترتو جا شوفو متا بكبو كيسا حاجي ساقتوكو وكا جراداتاي لمو قدني سيباي قفصو باليه سينجومان يومو تنتيتي موتومان هايلا سلاسي جلافي في النرى بقاتي راهيتو قلبي دورا انتي دلاتي قفصو قويتي سيني رورو دورا راباتي رورو نايلا سلاسي قبودا نفتكاتي زماني جلاسي نورانا فيه قداتي نمشنتمي تربو قانتو تقباتي أكا مقدشو قهيز دياد بريتياتي أنقف ساها أرمو تجدي إتي إبساتي ميشا وران أنقف نهونو كنجدي قافتي وران أسنالين جسي جدي إتي إياتي قافي قوتو قافتا نمني وابراتي ميلالاتين تلاتي قافي نقافتي زياد بري اللين فلاتي لين جسي في بودا أما يومو تنتيتي موتو من كان قفا يومتي موتو موتا برالي وران أكالين جفته قافته كوريال إرقص ولي قلني لين جفته في جر الليل نما دباف شنتم لين جفته فجت اللي كالتي هندو مانو إني الرفني يوم اللي weeraadhoon biri qabeelolee haga dargiillee dargii bulguusanillee sodaannelee citakkuma yoomuu tandeeti mootummaan. Mootummaa dargii irrattis bane waraana hamaa sumaalillee injifate waraana tooftaa cimaan meeshaa waraana ammayyaa ammas telegiraama. Gargaarsa kenneef gaafa sumaalirraa mootummaan ergas loluu jalqabe hajjiisaa agachuman raayituu dhahee baase waraana dargiidhuma naannoo hedduu too'ate maa gonfachiisee bilisumma yoomuu tandeeti mootummaan. Mootiin nama hin shaarama kan shaarame kan shuumama mootiin idmee hin shaaramne rabbis mootiin alama yoomuu tandeeti mootummaan. Teeti aangoon biyya lama yoomuu tandeeti mootummaan eenyuun dhufee sinfalama yoomuu tandeeti mootummaan. Sima haqaan gabbaraman yoomuu tandeeti mootummaan hin gabbarru ilma nama yoomuu tandeeti mootummaan. Baaleen irraa fe'adhee hararittaa imalu gootota seenaa qaban dhaloota gubee laalu jara kallattii hundaan sabni qabsoo irraa dhaalu akka jaarraa abbaa gadaa gooticha goota caalu bakara waaree murame ittiin dhagamne laalu ishee bakuriisa baluu fe'enyu seenaa madaalu qubee boccee gabbaaftee lafuma akaatee yaaluun akka dhaloonni har'aa beekumsaan biyya dhaalu ishee maammarra shaad abdullee hayyuu ilmi daldaalu. Bakka nu jalaa fitte dirti nan bifne maalo nama natti hin fakkaatan yerootiin dhalli ilaalo kanaaf dadhabiti inni qabsootee nasakaalo biyya itti dachaase akkan kaane awwaalu dhaloota gubee lolu garuun dandeenye yaalus ilmaan abbaa irraa fixan barattee jara caaluun qabsoo zareetu beeka abboota irraa dhaaluun alaafi biyya keessaa tokkomtee walii galuun rabbi ofiitti hirkattee kaatee qabsoo eegaluun kunoo har'a milkoo. Koftee injifannoo dhangaloon akkaataa isaa maluun irraan siramanii galee kunoo gammadaa injifannoodhaan. Baga gammaddan jedhaan uummata Oromoo maraan gammannee daangaan tarroo ganaan waafaa karaan boodan nama deebisa gammachuun daangaa taraan tumbiisummaa miti boqannaadhaan habara. Karaa dheeraa dhuftanii xiqqoo baafadhaa haaraa waggaa dhibbaa shantama deemtan karaa awwaaraa dhukkee bara gabrummaata keessa dhufne dahara qalditti nurraan baatu jajjabaadhaa hadara jabaadhaa itti fufaa imala teessan karaa kallattii garagaraan ammallee tokkummaanii galle kunoo gammadaa injifannoodhaanii. Alhamdulillah jenna galanni karahmaani irra nu aanse aduwwee tokkumnee falmannaani galle kunoo gammadaa injifannoodhaani. Eessumattuu gammanna meessattuu gammannee duraan gaddaan guutamne gammachuu bakka dhabne diinni taraanu dabree jaarraa dheeraa salphanne kanaaf sammuun keenya irras gammachuutti hin boqanne diinni kaleenu miidhee irras nurraan ta'uu banne dhibbaan dhibba biyyattiin bilisummaan gonfanne lafee abboota keenya meeshaa gumaa baafanne qabeenya keenya saaman biyya yoom dachaafanne lammii keenya buqqa'ee hidda yoom gadhaabanne daangaa keenya buqqa'ee meeshaa kabachiifanne ka daangaaf nurraa dhume imimmaan hin haqanne mee maaltu lafa jira maalirrattu gammanne kanaaf gammachuu dhabne hubaddaa qalbii dahaani galle kunoo gammadaa injifannoodhaan. Injifannoo yoo jennu dhibbaan dhibbarraa miti waa hedduutu nu hafa gara fuulduraatitti akkuma dubbanne kana kunoo armaan olitti dubbiin ammas nu fuute seenaatti nu deebifte waa'ee gammachuu irraa kana kaafanee asitti yaadachi dabarfadhee gara fuulduraatitti seenaa gootota keenyaa xiqqoo laala asitti baaleen irraa imalee dhaabbadhee hararitti achumarraatti hubaa ga'uun laggaatitti jimma keessanaa. Na heedee bi'a shawaa farsiitti maqaa isaanii kallattiin kaafnee laalaa walumaanii galle kunoo gammadaa injifannoodhaan. Alhamdulillah jenna galanni karahmaani irra nu aanse aduwwee tokkoomne falmannaani galle kunoo gammadaa injifannoodhaan. ومن بيك رب من قرقر سفر بيك سنا قوت ترمي دب جودة أفقبه درس قوت تبالي بؤور قد بكاي بدك سجل كبر فجأي هندي